بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والشرك والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد، دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، د صلح په نوم د دې تسلیمې په کړنه کې چې د ملا هبت الله په قیادت کې طالبانو د کومو نواقضو ارتکاب ته لاس اچولې، د دې متعلق د خراسان ولایت د اسلامي دولت او خلافت شیوخ او علما او مجاهدینو بار بار وقتاً فوقتاً د هغې نه مسلمانان په دلایلو سره آگاه ګرځولي دي، او لا دغه سلسله جاری ده تر څو چې طالبان د اسلام او مسلمانۍ په نوم د کفر او ردت د دغه نواقضو نه توبه ونه باسي، او د الله دین ته سل په سل رجوع ونکړي، نو تر هغې به د دوی په مقابل کې د توري او قلم د جهاد دغه مبارک ډګر تود او ګرم روان وي. او ولې به داسې نه وي چې الله تبارک و تعالی خپلو منونکو بندگانو ته امرن فرمایلی دي چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. او وجنګیږي تاسې له هغوی سره تر دې پورې چې فتنه یعنی شرک فساد او الحاد پاتې نه شي، او دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی لاس په سر شو، نو وپوهیږي چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روانه دي. نو دویم، هغه ناقص چې طالبان په دې تش په نوم صلحه کې مرتکب شوي، هغه د وطنیت هغه ناولی ذلیل او شرمیدلی عمل دی چې د دوی د مشر هبت الله نه واخله تر ادنا ادنا طالب پورې هر یو په غاړه ګرځوي. تفصیل د دې ناقص په دې ډول دی چې طالبان خپل مشر امیر المؤمنین او خپل ځانونه مجاهدین بولي، خو د ځمکې په ویش کې د سایکس وبې کو هغه تقسیم جایز وګاڼه کوم چې د اسلام د شکست او د کفر د تقویې په پار د حربي کفارو په تعاون او مرسته منځته راغلی دی. دوی د دې تقسیم په تقسیمونکي باندې ایمان راوړو، د هغه دغه کار رواو باله کوم چې هغه د مسلمانانو تر منځ د تفریقې په پار منځته راوړی دی. ځکه نو که اوس د دوی مشر خبر کوي، نو هم د افغانیت د حد نه ذره برابر مخکې نشي تللی. خو سړی دلته حیران شي چې دا اخر د کومو مؤمنانو امیر دی. آیا دا مؤمنان صرف افغانان دي؟ د افغاني حدودو نه اخوا مؤمنان نشته؟ که نه، د ده ایمان او امارت کې دومره زور نشته چې د سایکس وبیکو د حدودو نه اخوا د کوم مؤمن پوښتنه وکړي. هم دا تپوس او پوښتنه کوو چې دا په المؤمنین کې الف او لام کوم الف او لام دی؟ ځکه دلته د اسلام تیر تاریخ موجود دی، د اسلامي خلافتونو شرعي ټول سیاستونه موجود دي. څوک د چرته داسې دلیل پیدا کړي چې د مؤمنانو امام امیر او خلیفه دی د خپل رعیت او ارادي قلمرو دومره محدود ګڼلی وي چې هغه د یو قوم یا قبیلې او یا وطن پورې خاص وي، او هغه هم د حربي کفارو تعین کړی قلمرو؟ سبحان الله، حیا ډیر ښه شی دی خو چې چا کې وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وطن مکه او مدینه یعنی حجاز دی، خو د فارس کسرا او د روم هرقل ترینه په آرام سان شي اغیسته. خپل حجازی دی خو والی په یمن تعینوی. د اسلام لومبه خلیفه او امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حجازی دی، خو عراق ته د مصنع ابن حارسه او د خالد ابن ولید رضی الله عنهما په قیادت کې لخکر یستوی او هغه فتح کوي. دغه لخکر بیا په شام ورننه باسي، خو ملا هبت الله ځان ته امیر المؤمنین وایي. خو یوه ولیش د کفارو د قیچي کړې ټوټې ځمکې نه مخکې تلل، خو پرېده نوم یې هم په خوله نشي اخیستی. دویم خلیفه او امیر المؤمنین د مسلمانانو عمر بن الخطاب رضی الله عنه وګوري. خپل ابایي وطن حجاز دی، خو د جنگ استشهادي او انغماسي اتلان په ایران ورننه باسي. ایران او د فارس د امپراتورۍ لاندې جمله خارونه فتح کوي، لکه ری، قومس، دمباون، جورجان، تبرستان، آذربایجان، سجستان، کرمان، همزان، اصفهان، نهاون، دا ټول فتح کوي او د اسلامي دولت بیرغ پرې ودروي او د الله شریعت ور باندې نافذوي. خو ملا هبت الله ځان ته امیر المؤمنین وایي، خو یوه ولیش د کفارو د قیچي کړې ټوټې ځمکې نه مخکې تلل، خو پرېده نوم یې هم ورته په خوله نشي اخیستی. دغه ډول مکران چې دا د سند او پاکستان په اراضي کې داخل دی، دا فتح کوي. خراسان فتح کوي، د توحید لخرو ته د زمکی شرق او غرب ته حرکت ورکوي، د هیڅ کافر سره د دوستی او سفارتونو نه د هغوینه د رسمیتونو مطالبه کوي. خو افسوس نن ملاحبت الله ځان ته امیر المؤمنین وایي، خو یې وولیش د کفارو د قیچي کړې ټوټې ځمکې نه مخکې تلل خو پرېږده، نوم یې هم ورته په خوله نشي اخیستی. راشد دریم امیر المؤمنین او خلیفه راشد ذنورین عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه وګورئ، دا هم د وطن او مسکن په لحاظ سره حجازي دی، خو د جهاد لاسې تر ارمینیا، ترابلس، د قبرس جزیرې او افریقې پورې رسیږي. د هیڅ کافر د جوړې کړې پولې او حدودو احترام ته قائل نه دی. خو افسوس چې نن ملاحبت الله ځان ته امیر المؤمنین وایي، خو یې وولیش د کفارو د قیچي کړې ټوټې ځمکې نه مخکې تلل خو پرېږده، نوم یې هم ورته په خوله نشي اخیستی. سلورم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه وګوري، اگر چې دغه په وخت او زمانه کې د کفارو يهودو په دسیسو جوړ شوی ډېرې فتنې راپورته شوی وي، یاد امیر المؤمنین د هغې سره په مبارزو کې دغه وخت فرصت خو پیدا نه کړ چې اقدامي جهاد ته دوام ورکړي، خو البته د اسلامي دولت حدود او ثغور مضبوط وساتل. خپل حجازي د خدار الخلافه په کوفه کې اعلان کړي، د وطنیت او قومیت ذره برابر بوی او اثر به پیسوک ثابت نه کړی شي. خو افسوس ملاحبت الله ځان ته امیر المؤمنین وایي، خو یې وولیش د کفارو د قیچي کړې ټوټې ځمکې نه مخکې تلل خو پرېږده، نوم یې هم ورته په خوله نشي اخیستی. دغه ډول مسلمانانو کې وروسته راغلي خلفا وګوري، هغوی فتوحات تر کوم ځایه ورسول؟ د هندوستان فتح د چا په لاس وشوه؟ سند چا فتح کړ؟ شرق او غرب ته فتوحات څنګه ورسېدل؟ آیا که د کفارو د پولو متعلق دا قانون هغو منلی وای، نو نن به دغه حیثیت ځمکې چې د مسلمانانو خاوره او ځمکه یادیږي دا به فتح شوی وای؟ دې کې به چا د الله نوم اخیستلی وای؟ دا خو چې کفار کله په دې پوه شو چې د مسلمانانو مخه نه نیول کېږي مګر هغه وخت چې د دوی ترمنځ تفرقه واچول شي، نو د دې دپاره د دوی کامیابه حربه هغه هم دا کفري وضعي پولې دي چې د مرتدو تواغیتو حکامو په مرسته او مشورې رامنځته کړي دي، او دغه اتفاق د مسلمانانو یې په افتراق او برکتې ورته په بې برکتۍ بدل کړ، او د دوی ټول زور او طاقت تر هم دې پولو محدود ساته. عزتمندو مسلمانانو، د کفارو د ملکونو ترمنځ د دې پولو منل داسه معمولی او وړه ګناه نه ده، بلکې د دې پولو منل دا داس یو اعتقاد دی چې د شریعت مطهره د بشمیره مخالفتونو صدور پکې منځ ته راځي. اول دا چې د ځمکې رب او د هغې د تقسیم اختیار او د هغې مالک دا پخپله الله تبارک و تعالی دی، او چې کله تا دې کې د بل چا تقسیم منلو ته غاړه کیښوده، نو تا د ځمکې رب بل څوک وګاڼه، ځکه چې کله تا دا تقسیم اومانه، نو اوس به ته دا عقیده ساتي چې د دې پولې نه دېخوا حق ستا او اخوا حق د بل چا دی. نو که ته اوس د پولې اخوا او یا هغه بل کس د پولې دېخوا تصرف کوي، نو یو بل به د دې قانون د مخه په ناحقه تصرف کوونکی ګڼل کېږي. حتی هر یو به دا عقیده لري چې که بل زما طرف پوله کې تصرف وکړه، نو د ده قتل ماته روا دی، او که زه یې ووژلم نو زه شهید یم، سره له دې چې د شریعت په هیڅ برخه کې د دې تقسیم دغه نوعیت ثابت نه دی. ځکه مخکې مونږ ذکر کړ چې مسلمانان په خپل خاوره کې آزاد دي، هیڅ قسم بندیز ور باندې نشته، نو دا پولی منل هغه صریح کفر او ردت دی چې د الله پر ځای پکې د مخلوق بندگی واقع کیږي. عزتمندو، والعیاذ بالله تعالی، نو معلومه شو چې هیبت الله او د هغه منونکو دی باب کې د نورو دیموکراتو غوندې ایمان په الله نه، بلکې د الله او د هغه د مؤمنو بندگانو په دشمن سایکس و بی کو باندې راوړی دی. ځکه نو د هغه جوړه کړې او تعین کړې هغه پوله چې هغه د افغانیت د پاره ګرځولې او جوړه کړې، هغه دوی هم اومانل او د همدوی حدودو دایره کې شامل اراضي خپل وطن او اوسیدونکي خپل وطنوال بولي، او له دې نه اخوا که د الله اوچت اولیا هم وي، نو دا به پردي او بیگانه ګڼلی شي. انا لله و انا الیه راجعون. دویم دا چې که د افغانی دغو مختلقو حدودو په دایره کې څوک اوسیږي، دا به خپل ګڼل کیږي اگر که کافر هم وي، او د دې خو بشمیره دلایل دي. تاسو ولیدل چې افغانستان کې چې کوم میشت سیکان او روافیز دي، طالبان خپل وطنواله او ملاحبت الله خپل افغانی رعیت بولي. نړۍ مشاهده کړه چې کله د اسلامي دولت مجاهدینو د دې کفارو خلاف جهادي اقدامونه کړي، نو هم دې طالبانو د افغانی او وطني په نوم د دوی په دفاع کې خپل سرونه د شیطان په لاره کې قربان کړل. هم دا د وطنیت د پولو منل دي چې د تیر مرتد حکومت ټول اراکین بغیر له استتاب او ایمان راوړل نو اوس په لا اسلامي امارت کې خپل وظیفه اجرا کوي. ولی دا ځکه چې دا افغانان دي، د افغانیت د پولو په حدود او دایره کې اوسیږي. بعینه که اوس یو مسلمان چې هغه یقیني مسلمان وي، صحیح مسلمان وي، او هغه د دې حدودو نه بهر ژوند کوي، او داسې ډیر مسلمانان شته په لکونو په کروڑونو دي، نو بیا دغه هیبت الله ځان د دې مؤمن امیر او زعیم نه ګڼي. دغه مسلمان اگر که دغه وقت لاس نیوکې ته حاجت لري، مظلوم دی، تپوس یې پکار دی، خو د ده فریاد اوس د هیبت الله تر غوږونو نه رسیږي. ولې؟ ځکه د ده د غوږونو سماعي قوت دا صرف د سایکسوبیکو تر پولو محدود شوی دی. د پولې نه اخوا د ده مثال د هغه کوڼ دی چې غوږونه یې اورېدل نه کوي، د هغه ګونګ دی چې ژبه یې ویل نه کوي، د هغه ړوند دی چې سترګې کتل نه کوي، د هغه شل دی چې پښې یې تلل نه کوي، او د هغه ګزني دی چې لاسونه یې نیول نه کوي. او نه فقط دومره، بلکې که د دې حدودو نه بهر اوسیدونکي مسلمان وغواړي چې د دوی وطن ته راشي، نو دا ورته ممکن نه ده مګر په هغو شروطو په کومو چې د نورو تواغیتو وطني حدودو ته تلل کېدای شي. لا حول ولا قوه الا بالله. دریم دا چې عزتمندو، د دې پولو منلو کې د الله د شریعت بل ښکاره مخالفت دا دی چې الله تبارک وتعالی خپلو مؤمنو بندګانو ته چې خپلو کې د دوستۍ او د کفارو سره د دښمنۍ د پاره کوم اصل ګرځولی چې هغه ایمان دی، نو د دې پولې منل دغه الله متعال متعین کړی اصل له بېخه نړوي. ځکه د نورو تواغیتو غوندې اوس ملاهبت الله او د هغه د دوحي ساخته شده قانون اوس د ولا او برا د پاره ایمان نه بلکې افغانیت اصل ګرځوي. د دوی دغه یو اعتقاد هم کافی دی د دې چې د دوی تکفیر پی وشي او د اسلام نه مرتد اعلان شي او په خلاف جهاد روا وبلل شي، پرته له دې چې نور نواقض بیان شي. ډیره عجیبه ده، بې شرمي ورته وایو او کسپینسترګي. هغه مهاجرین چې د الله د دین د اعلاء او کلمۃ الله د پاره پرون دوی ته روانو، د جهاد او استشهاد ډګر ګرم ساتلی وو، هغوی ځانونه د شرعي نظام په ارمان قربان کړل، خو نن دوی د هغوی ارمانونه په اوبو لاهو کړل. نن دوی د هغوی ارمانونه د وطنیت او قومیت د خواهشاتو نه قربان کړل، د جهاد او استشهاد تاریخ محو اعلان کړ. او نه فقط دومره، بلکې نن هر هغه مهاجر ته لار بندوي چې هغه وس د دوی په کفر آگاه شوی او د دوی په څیر د هر کافر او مرتد خلاف د شرعي امیر او امام د قیادت لاندې جهاد کول غواړي. دا په همدی کفري پولو د ایمان راوړو وجه ده چې د مهاجر غوندې شرعي سپیڅلې اصطلاح په خارجي نوم بدله شوه. په دې کفري پولو د ایمان راوړو وجه ده چې د شرقي ترکستان اسیر او د شکنجې لاندې مسلمان ولس پردی ګڼل کیږي، او دوی باندې ظلم کوونکي حربي کفار د پولو د شراکت له وجې محترم او بې اسلحي میلمانه ګڼل کیږي. هغوی سره سنگل جنگی کوي یا هغوی ته چنغوزي ډالۍ کوي. په دې کفري پولو د ایمان راوړو وجه ده چې د هندوستان مسلمانان، د بورما مسلمانان، ایران کې اوسیدونکي اهل سنت چې د قسم قسم تعذیبات او ښکار ګرځېدلي خپل مسلمانان ورونه نه ګڼل کیږي. په دې کفري پولو د ایمان راوړو وجه ده چې تر ننه د لال مسجد د باعفته مظلوم او طالباتو پوښتنه ونه شوه، د سوات د مسلمه ولس سره د ظلم تپوس ونه شو، د عافیه صدیقیه تپوس ونه شو، د پوډرو جلاپان راخوشي کیږي. خو چې په دې کفري پولو کفر کوي او ایمان پې نه راوړي، نو د هغه تر ننه پوښتنه نه کیږي. دا خو یې لا د وطن نه بهر معاملې دي. دې خوره کې امیر المؤمنین خود خوست بیگونه عوام مسلمانان هم د دې شیطانی سیاست نه قربان کړل. د کونړ هغه مسلمانان چې د پاکستان مرتد نظام بمبار کړل، د هغې د تپوس هم په خوله کې ژبه نه لري. د دې پولو منل او په دې د ایمان راوړلو برکت دی چې د ترکیې مرتد حکومت د دې امیر الافغانین بې شماره افغانان بربند تعذیب کړل، خو د ده جرأت چا ونه لیده. ایران کې ورته ایران څومره افغانانو ربړول، خو دی پاڼه پورته نه کړی شو. آخر دا ولې؟ دا ځکه چې دی افغانانو د پولې نه اخوا تصرف کړی دی. د کراچۍ جیلونه اوس هم د افغانانو د ښځو ماشومانو نه ډک دي. د چمن په دې کفري او تاغوتي بارډر کې د هغې مسلمانې خور فریاد د ده تر غوږونو ونه رسېده چې د پاکستان د دې تاغوتي پولې ساتونکي په عزت لاس پورې کړ. دا ولې؟ دا ځکه چې دا د پولې اخوا معامله وه، او هغه د ده په خود ساخته دین او شریعت کې یو عذر دی چې دا پکې بری ګڼل کیږي، خو د دې هر څه باوجود دا بیا هم امیر المؤمنین دی، سبحان الله. سلورم دا چې عزتمندو دا پوله منل او د دینه اخوا د تصرف د جواز اعتقاد نه لرل، دا د کفارو په نظم مهم هغه امتحان دی چې په دې سره اصلي مؤمن او مسلمان د منافق او مرتد نه جدا کوي. هم دا پوله هغه څه دي چې د دې په منلو نه منلو د عالمی جهاد او وطني جهاد کوونکو ترمنځ فرق کولی شي. نن وګورئ په شام کې لسګونه هغه تنظیمونه چې د جهاد په نوم خپل جنگونه د وطني پولو تر حدودو محدود کړي، هغوی ته هر قسم ازادي بلکې همدا کفار ورسره امدادونه مرستې او اکمالات کوي او خپل خپل فوائد ترې نه لاسته راوړي. دغه ډول پاکستان، کشمیر، فلسطین وغیره کې وګورئ که یو کافر سره جنگ روان دی، نو د بل سره خوږه دوستي او پوره آمدنیانې لري. ولې؟ ځکه جنگ چې د جهاد په نوم ګرم کړی، د وطنیت د بوت د سوري لاندې دی. کفار هم د دوینه دومره خطر نه لري، بلکې دا کار ورته په فایده تمامیږي، ځکه دې سره د اسلام او د شرعي نظام نقشه او صورت ډیر غلط ذهنونو کې ځای نیسي. عوام به علم مسلمانان د دې په وجه په اسلام او د هغې په نظام جهاد او شرعي سیاست باندې بدګمانه کیږي. هسې د روس په وخت کې چې کله افغانستان کې د جهاد اعلان او شروع وشوه، ډیرو مخلصو وینې د الله د نظام د تنفیذ په خاطر تویولې، خو دې کفارو د جهاد دغه رهبران لکه ګلی بیدین، سیاف، صبغت الله، جلال الدین حقانی، مسعود ربانی، عبدالله، عدو الله، دا ټول د وطنیت په رنګ ورنګول، داسې نظریه باندې وروزل شول چې د پولې اخوا به ټوخی هم نه کوي. د چا په دې کې شک دی چې دوی ته هم دې کفارو مددونه رالیږل او روسیې ورباندې مات که، خو نتیجه صفر شوه، ځکه چې دغه جهاد عالمی نه و او نه حقیقي جهاد و، بلکې د افغانیت تر پولو محدود و. د خیر نه تاوان زیات شو. وجه دا ده چې د همدې جهادي مرتدو رهبرانو کړنې وي چې د اسلام او جهاد په نوم یې کولې، خو عوامو مسلمانانو ته له سره د صحیح اسلام نقشه پیش نه کړه. هغوی دا فکر وکړه چې بس دوی چې څه وایي او څه کوي ګویا همدا اسلامي نظام دی. نو که داسې وي او د دې د دې او د کفري نظام خو ډېر فرق نشته، بلکې ډېرې صورتونو کې ترینه کفري نظام د عدل ښکاري والعذ بالله تعالی. نو د دې وطني جهاد د رهبرانو دغه ناوړه او ګنده کوششونه وو چې نن ډېرې مسلمانان په خپل دین اسلام بې باوره او د جهاد د نوم نه متنفر او کرکه کوونکي دي. بې عینه هم دا ډول کومو خلقو چې د طالبانو په صفونو کې د عالمي جهاد نظریه لرله او د مشرانو د منافقت نه یې علم نو، نو څه خو د کفارو له لورې شهیدان شو، او څه باندې طالبانو خپله د کفارو چاپو ډرونو ته جاسوسیانې وکړې، او بعضی چې موقع پیدا کوله نو په خپله یې په مرموز شکل سره له منځه یوړل، او کوم چې ژوندي دي هغوی یې د دې نظریې په وجه د خپلو صفونو نه ویستلي دي. دا د همدی پولو منل دي چې کال په کال ملل ملحده ته کارګزارۍ کې د دې توبې صراحت کوي چې دوی خپلو صفونو کې د بل وطن نه راغلي مهاجرینو ته نور ځای نه ورکوي. د پولې نه اخوا جهاد کوونکي فساد کوونکي دي، هغوی ته اجازه نشته چې د افغانستان خاوره د کوم طاغوت او کافر خلاف استعمال کړي. دوی اگر چې د دې دعوی په بار بار تکرار باوجود بار بار ناکام پاتې شو، د تاجکستان او ازبکستان او صفوي رافیزي ایران او د پاکستان په پېښور او باجوړ کې د اسلامي دولت خونړی بریدونو د دوی مخونه ورتور کړل، خو چې کله ایمان د انسان څخه مرور شي بیا حیا غسره هیڅ وخت ملګرتیا نه کوي. الله تبارک وتعالى فرمایي: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دوی اراده لري چې د خلو په پوکیو سره د الله رڼا یعنی دین ختم کی، او د الله فیصله دا ده چې هغه خپل رڼا یعنی دین بشپړ خور کی، اگر که کافران دا هر څومره بد هم ګڼي. دا شو عزتمندو د طالبانو د صلح په نوم کفارو ته د ذلیل تسلیمۍ نه د واقع شو ردتونو څخه دویم ردت چې هغه د کفري ملتونو په دسیسو جوړې شوې پولې او حدود منل او په هغې ایمان لرل دي. دریم کوم ردت او ناقص دی چې طالبان په دې تسلیمۍ کې مرتکب شوي، نو انشاء الله تعالی چې دا به په راروان نشست کې بیان کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین.